fatalism, I get a need. Cause it is in sense of bent of me. Look at that price. Go, go, na, na, na. Mă trec cu tăi tăpi și ai Dizaci în amare lii Cotesa tu curini Dispera la tu căbii Mă tăi da muu Head guy nu că să-i țică Fără tu făcă ce e camera O hănă-s mână ta cam Mi liga e nu ne-a câta Ne oraș cu next time Am le chină și pe cu mea Ne-a presunia da copleu Ne-a gică nu te gică na Spera să pe gai Na na na na na na na na na na na Da bă ce treta cu că Dai ce pe jo e a cla Move-o ca n-a șota ca Cuidado ne tropeță O bă ce nu e Yes he man da za za za As pai me apertar no ar com o pensamento branco Trajeta de melhorar, família se piorar Devemos acreditar, devemos representar E que se exploda, peço que morra e não socorra Últimos minutos sozinho numa gangorra Querendo que tudo acabe, querendo te acabar E que se exploda, peço que morra e não dá socorra Últimos minutos sozinho numa gangorra Querendo que tudo acabe, querendo se acabar Coisa do fim, da fortaleza na garovinha Caso do fim, sete, zero, vem, zero, fim Mas é que lucra da rapaz, estou pouco Na, na, na, na, na, na, na Mas é coisa do fim, da fortaleza na garovinha Caso do fim, sete, zero, vem, zero, fim Aniquila o que da rapaz, estou pouco Na, na, na, na, na, na, na, na, na.